پلو ہم زولو کی بگر زی ہس کا غاڑا کا شہید شما مارا پسی جاڑا کا شہید شما پلو ہم زولو کی بگر زی ہس کا غاڑا کا شہید شما مارا پسی جاڑا کا شہید شما تر دی ببل افتخار نوی کا شہید شما مارا پسی جاڑا کا شہید شما چی می دتن پوی نو رنگ لحت وڑینا کا شہید شما مارا پسی جاڑا کا شہید شما خپلو ہم زولو کی بگر زی ہس کا غاڑا کا شہید شما مارا پسی جاڑا کا شہید شما د دین وطن په حق لار کا شهید شوما مرا پس جړه کا شهید شوما د مینې یار ما منلې دي دردونه کا شهید شوما مرا پس جړه کا شهید شوما خپلو هم زولو کې بغیر زه هس کا غاړه کا شهید شوما مرا پس جړه کا شهید شوما فرهاد عزم را سره دای کا شهید شوما مرا پس جړه کا شهید شوما زما پوڑان دی ٹینگی دی شکل غرونا کا شهید شوما مرا پس جړه کا شهید شوما پلو هم زولو کی بگر زی ہس کا غاڑا کا شہید شما مارا پسی جاڑا کا شہید شما زما دا توری حجری یار کا شہید شما مارا پسی جاڑا کا شہید شما چہر میں نکڑی گورت وڑی ارمانونا کا شہید شما مارا پسی جاڑا کا شہید شما ومدثر عبید رحمان کا شہید شما مارا پسی جاڑا کا شہید شما وی بدر پاتا می دننگ ڈک سنگرونا کا شہید شما مارا پسی جاڑا کا شہید شما خپلو ہم زولو کی بگر زی ہس کا غاڑا کا شہید شما مارا پسی جاڑا کا شہید شما مارا پسی جاڑا کا شہید شما مارا پسی جاڑا کا شہید